Гэта быў канец. На паплаўцы дабівалі татар, лавілі перапалоханых коней, якія дзіка гігаталі і кідаліся туды і сюды. Крычаў на ўсіх шалёна Христос: «Лаві іх, ды хутчэй вы чэрці дальбо, давай, давай, яны гэтага так не пакінуць». Манашкі стаялі ў баку, сумныя. «А мы як?» – спытала тая, што заігрывала з Юрасём. «Любачкі», – сказаў шкаляр, – «у другі час, самі ведаеце, вы на той свет і мы ўслед. А зараз нельга, яны сюды праз гадзіну такую сілу нагоняць і сцягнуць з вас і на скуры, ды нацягнуць на барабан, ці кастрою наб'юць, а вам з намі ніяк нельга, тут на конях скакаць трэба, унь у вас вежы непрыступныя, тая унь, тая чамусьці замкнёная, а тыя, тыя адчыненыя, то хіба татарын конны туды влезе? Ай, першыя байніцы 10 сажняў ад зямлі. Прыпасы ёсць? Ёсць. То бяжыце туды, замкніцеся, ніжнія байніцы заторкніце, ды сядзіце сабе ціхенька. Перасецьце бяду, не бойцеся. Яны штурмаваць не майстры, і доўга яны тут не будуць. Юрась весела скаліўся. Яны на хапок, налятуць, нарабуюць, спаляць, накладуць, ды назад. Больш за тыдзень в адным месцы не бываюць. Яму падвялі каня, ён скочыў сядло, убачыў, як нясуць непрытомную Магдаліну, як садзяць на каня просто в абдымкі тумашу. «Ну, таечкі, хутчэй! Дай хаця пацалаваць цябе, Божа!» – сказала сумна гарэзлівая. «Цудатворца ты наш! Упершыню я ў цябе паверыла, сокал!» Но уже і сокал, варона, ён узняў яе сілаю, пацалаваў вусны і паставіў на зямлю. «Бяжыце, дзеўкі, хлопцы, за мной!» Узялі ў намёт, закурэў пад нагамі пыл, здрыганулася ад пошчаку дарога. Каб нехта зірнуў гэты час на зямлю з вышыні птушынага палёту, ён бы ўбачыў тры кавалькады, якія разбягаліся ў розныя бакі ад замкнёнага на ўсе завалы і нібыта бязлюднага кляштара. Адна невялікая, два коннікі і два завадныя кані бегла ў бок гародні глухімі ляснымі дарогамі. Імчалі мужчына і жанчына. На сядле ў мужчыны нерухома ляжаў бездыханы скрутак. Другі атрад таксама нібы ўцякаў, але ў процілеглы бок. Там разважалі так: калі крымчакі пагоняцца, то ніхто не падумае гнацца туды, дзе блукаюць іхнія ж атрады. Імчаў з намерам аддаліцца ад кляштара, а там, звярнуўшы, накіравацца страшэннымі наднёманскімі пушчамі на поўнач. Коні ляцелі, як страла з тетівы. У гэтай кавалькадзе на адным сядле таксама быў нерухомы скрутак. І ўрэшце трэцяя кавалькада, далёка абагнаўшы другую, ехала ледзь не па паралельнай з ёю дарозе. Успененыя загнаныя коні ішлі ступою, коннікі былі фантастычна страшныя. І без таго шырокія морды сталі ненатуральна, яшчэ ў два разы шырэйшыя. І без таго вузкія вочы сышліся на нішто. Ехалі ўсляпую, пакладаючыся на коней. Галава атрада зрэдку падымаў павека пальцам і глядзеў на дарогу. Христос і не думаў вязвацца ў агульнае бязладдзе. Ён не ведаў аб зговары бацькоў царквы і мурзы Сяліма. А каб і ведаў, быў бы ў непаразуменні наконт таго, што здолее ён з дзясяткам людзей, калі ў бездзейнасці вялізнае войск. Добра, што шкуру паспелі ўратаваць. Прыемна, што ўратавалі жанчын. Яшчэ лепей, каб удалося адшукаць Анею. Всё адно здрадзіла ці не. А наконт астатняга што ж? Страшэнна, вядома, шкада людзей. Але што можа зрабіць бадяга з тузінам паплечнікаў? На гэта ёсць войска, вялізнае, магутнае войска гародні. Яму будзе цяжка. У стане войска беларуска-літоўскага княства. Хто яго перамагаў дагэтуль? Крыжакі? Батыі калісь? Іншыя? Ого! Ось чакай, збяруцца толькі, устануць, паляціць з татарвы пер'я, рэпу будуць капаць носам. А ён, маленькі чалавек, яму трэба выжыць, зберагчы людзей, якія спадзяюцца на яго і за якіх ён адказвае. Магчыма, знайсці сваю жанчыну. Трэба сяк-так дажыць жыццё, раз ужо трапіў у гэты гной. Калі ўбачыць, што недзе б'юцца, бокам аб'едзе. Здарылася, аднак жа, зусім не так. Праз нейкія там пару гадзін ён трапіў такі пераплёт, якога яшчэ не бывала ніколі ў ягоным жыцці. Мінула кароткая яшчэ на дзве птушыныя песні ноч, самага пачатку жніўня пачало днець. Сонца вось-вось павінна было ўзысці, перад ранішні ветрык блукаў па някошаных травах. Трэба было даць коням адпачыць і хаця сяк-так папасвіць іх. Жывёл не рассёдлывалі. Скінулі толькі саквы. Спыніліся на самай вяршыні ўзгорка. Спускацца ўніз не варта было. З вышыні яшчэ здалёк можна было заўважыць набліжэнне арды і ўцячы, лесу, які павінны былі звярнуць, каб прабіцца на поўнач, быў рукой падаць. Туды яны паскачуць, як з'явіцца небяспека. Перад імі была лагчына. Па ёй вяла, даволі блізка набліжаючыся да грады ўзгоркаў, прасёлачная дарога. На поўдні, дзе магла быць небяспека, дарога вынырвала з пушчы за нейкіх там 500 сажняў. З часу, каб уцячы, хопіць па горла. Магдаліну знялі з каня, але прывесці яе да прытомнасці ніяк не ўдавалася. Узрушэнне было такое глыбокае, што непрытомнасць перайшла ў глыбокі, непрабудны сон. Дзьмулі ў нос, злёгку хлопалі па шчаках, нічога не памагала. Юрась загадаў кінуць, а прытомне. Паставілі на варту Іуду, а самі раскінуліся ў траве, каб хаця трохі адпачыць самім, ды і можа хаця хвіліну прыдрамнуць пасля бессоннай ночы. Паступова ўсе змоўклі, задрамаў і Христос. Сніў ён, што плыла ад далягляду нейкая няясная маса. Пасля яна наблізілася, і ён са здзіўленнем убачыў, што гэта людзі ў чыстых белых адзеннях. Яны ішлі то паасобку, то па два, а то і даволі вялікімі купкамі, але не ў натоўпе, таму што між імі плыло бясконцае мора жывёл. Людзі ветла гаварылі між сабою, але здзіўляла не гэта, не адсутнасць гневу, зайздрасці, нервовай варожасці, а другое. У чарадзеі ішлі побач вясёлыя, усмешлівыя ваўкі. І глядзелі сонечнымі сабачымі вачыма на какетлівых аленяў і махалі ім хвастамі. Каля ўзбочыны сабака гуляў з катом, рабіў выгляд, што ідзе бокам па сваёй справе, а пасля кідаўся, хапаў за азадак і мякка жваў. Кот, лежачы на спіне, млява мяккімі лапамі, адбіваўся. Ішлі ягняты і львы. Апошніх ён адразу пазнаў, зусім быў у кнігах, вельмі падобныя да сабак. Даляталі тупат ног, бэканне, нейкі незразумелы рып.